Ek het die diepgaande begrip van Wellington se geskiedenis en die belangrikheid van tradisies verkry deur 'n onderhoud met 'n vrou wat al haar lewe lank hier woon. Sy het vertel hoe Wellington oor die jare van 'n klein, rustige dorpie gegroei het tot 'n bruisende gemeenskap met nuwe winkels, skole en woonbuurte. Maar te midde van hierdie veranderinge het iets konstant gebly: die warmte en samehorigheid van die mense. Wat my die meeste opgeval het in ons gesprek was haar opgewondheid wanneer sy oor skaak gepraat het. Dit was nie net 'n speletjie vir haar nie, maar 'n belangrike deel van haar gesinslewe. Elke Sondag na ete het hulle as familie saamgesit en skaak gespeel. Dit was 'n tyd van lag, gesels en samesin, 'n tradisie wat generasies bymekaar gehou het. Sy het met soveel passie vertel hoe hulle strategieë bespreek het, hoe hulle mekaar uitgedaag het en hoe hierdie eenvoudige speletjie hulle bande as familie versterk het. Hierdie storie het my diep geraak. Dit het my laat besef dat skaak baie meer as 'n speletjie van strategieë en logika is. Dit is 'n manier om mense te verbind. Dit was toe dat ek besef het om 'n stoel te skep wat hierdie idee vasvang. Skaak bou beplanning, geduld en insig dieselfde eienskappe wat 'n gemeenskap nodig het om sterk te bly en saam te groei. My ontwerp van die stoel is geïnspireer deur die balans tussen struktuur en kreatiwiteit. Net soos in skaak waar elke skuif 'n impak het en goed deurdink moet word. Hierdie stoel simboliseer nie net die speletjie self nie, maar ook die groter betekenis van samehorigheid en gesinstyd. Wanneer iemand op hierdie stoel sit of na hierdie stoel kyk, wil ek hê hulle moet dink aan die stories wat daarmee gepaard gaan, die herinneringe van 'n familie wat ure saam spandeer het rondom 'n skaakbord, die gelag en die geselskap en die waarde van tyd saam met geliefdes. Dit is 'n herinnering daaraan dat selfs in 'n wêreld wat vinnig verander, tradisies soos hierdie steeds 'n diep impak het op ons lewens en ons bande met mekaar. Dat my stoel nou uitgestel gaan word, is vir my 'n ongelooflike eer. Dit is nie net 'n meubelstuk nie, maar 'n storie, 'n weerspieëling van Wellington se mense, hul tradisies en die diep verhoudings wat hulle met mekaar het. Ek hoop dat almal wat hierdie werk sien of selfs gebruik, self besef dat skaak net soos die lewe oor meer gaan as net wen en verloor. Dit gaan oor die mense met wie jy speel, die lesse wat jy leer en die kosbare oomblikke wat ons saam skep. Dankie.